Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijnands. Plasterk zegt blijkbaar graag sorry via de krant. Omtzigt was not amused. Dus nou maar hopen voor hem dat de beoogd premier daar geen patent op heeft. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het coalitieakkoord ligt er, maar wat zijn nu de valkuilen bij het samenstellen van een ministersploeg? En zolang die nieuwe ploeg er nog niet is, blikken we terug met leden van het demissionaire kabinet. Vandaag staatssecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen. Waarom zou je muziek componeren voor koeien? En hoe zeg je nou authentiek sorry? Straks het antwoord, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 17 mei. De heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd ja. Ja, door deze openbaring van een tijdje geleden deed beoogd premier Plasterk vanochtend iets opmerkelijks. Ronald Plasterk maakt excuses aan NSC-leider Pieter Omtzigt in een ingezonden brief in de Telegraaf. We hebben allemaal denk ik wel eens een keer een gedoetje gehad. Een relatie die wat ongelukkig stuk liep. Om dat nou via de krant te doen. Toen Omtzigt de formatietafel verliet in februari, gebruikte hij de dienstauto van Plasterk, die op dat moment informateur was. Moet eerlijk zeggen, ik moet hier wel een beetje om lachen. En ook in Politiek Den Haag wisten ze niet zo goed wat ze hier nou mee aan moesten. Het is bijzonder. Ik zit daarbij laten. Ik heb het vanochtend gelezen in de krant en ik heb bedacht, dit is echt iets tussen deze twee heren. Zo'n openlijke bedelbrief / sollicitatie voor het premierschap blijft bij maar één woord hangen. En dat is gênant. Ondertussen houden de plannen van het komende kabinet veel mensen bezig. Zoals het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Eerst moet iedereen zonnepanelen en vervolgens werd iedereen met zonnepanelen op kosten gejaagd. Maar niet iedereen lijkt er rouwig om te zijn. We hebben zelfs een bedrijf in zonnepanelen. Kijk eens aan. En wat betekent dat dan voor uw bedrijf? We gaan met pensioen. Tijdens de presentatie van de kabinetsplannen sprak Caroline van der Plas over iemand die haar had gemaild. En die had het gelezen dat de naam Visserij terugkomt. En die mailde mij dat hij met tranen in zijn ogen op zijn kotter zat. Hart van Nederland spoorde deze man op. Met alles wat wij de laatste 2,5 jaar meemaken. Was dat toch wel even een momentje dat ik dat Caroline zei van de vee van visserij weer terug. Dat deed me wel wat op dat moment. Ja, ik heb echt even natte ogen gehad, ja, zeker. Een opgeluchte Arne Slot, want eindelijk mag de Feyenoordcoach zeggen dat hij naar Liverpool gaat. Ik kan wel bevestigen, maar dat komt voor jou niet als nieuws, denk ik, dat ik daar volgend jaar trainer ga worden. Minder vrolijke gezichten bij de KNVB. Want het WK voor vrouwen over 3 jaar vindt plaats in. En de winner is. Brazil! En dus niet in Nederland, Duitsland en België, die een gezamenlijk bid hadden gedaan. En als je dan verliest, ja, dan is dat natuurlijk teleurstellend. Maar ik denk wel dat het voelt alsof we echt op topniveau een finale gespeeld hebben. Ja. Tot slot naar België, want daar hebben ze, net als hier, veel last van slakken. Balen voor tuinders, want de beesten vreten alles. De koolplanten zijn al gesneuveld, de ertjes zijn al gesneuveld. Alles behalve de ajuinen. Dus schroomt ze niet om de beesten weg te krijgen. Normaal gezien vermoord ik ze gewoon. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Als ik ze vind, dan kap ik ze met mijn kappertje in twee. Korte pijn. Geen zout. Dat is niet diervriendelijk. Maar ik maak het kort voor hun. Ze maakt het kort, dat is dan toch wel weer fijn. Ismaël de Bruin is hier, die heeft de kranten van morgen gelezen. In veel kranten van morgen, hoe kan het ook anders, aandacht voor de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Voor de internationale partners van Nederland zal het aantreden van een nieuw kabinet even wennen zijn, zeker in Europa, dat verwacht de Volkskrant. Van een land dat een voortrekkersrol speelt in de EU en de internationale steun aan Oekraïne verandert het in een nukkige bankzitter volgens de krant. PVV, VVD, NSC en BBB willen onder meer de internationale hulp drastisch terugschroeven. Ook willen de partijen meerdere Europese maatregelen opschorten of terugdraaien. De fractievoorzitter van het liberale Renew in het Europees Parlement is bezorgd over de nieuwe regering. De PVV is gekant tegen alles waar wij voor staan als het gaat om waarden, rechtsstaat, economie, klimaat en Europa. Een compromis met extreem rechts is niet acceptabel. De ontwikkelingen in de Nederlandse politiek zijn een bevestiging van een trend waarbij Europa zichzelf van binnenuit verzwakt, schrijft de krant. In Trouw een artikel over de Amerikaanse noodpier in Gaza die af is. Vandaag reden de eerste verscheepte vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnen, na een boottocht die 15 uur duurde. Ze vervoerden duizenden voedselrepen, voedsel voor ondervoede kinderen en hygiënepakketten. Maar hulporganisaties waarschuwen dat de zeeroute geen vervanging is voor geblokkeerde landroutes. De noodpier is nu nagenoeg de enige levensader voor 2,2 miljoen Gazanen in de strook. Alle inwoners kampen met acute honger, waarvan 1,1 miljoen mensen op catastrofaal niveau. Voor de oorlog kwamen er dagelijks zo'n 500 vrachtwagens de enclave binnen. Via zee zullen dat er nog 90 tot 150 zijn. De meest effectieve manier blijft via land, zegt Oxfam. Als dat geen prioriteit krijgt, heeft een nieuwe zeeroute nauwelijks zin. De schrijver René de Vos, die dit jaar overleed, wijdde aan veel bedreigde of kwetsbare vogels een kort verhaal. In NRC een artikel over die verhalen die zijn gebundeld in het werk Prachtvogels. En ze geven niet alleen maar een somber stemmend beeld over de vogelstand. NRC schrijft dat het prettig leesbare verhalen zijn. Zo schrijft de Vos over purperreigers. Ze mogen net zoveel modderkruipers opvreten als ze op kunnen, maar ze staan zelf ook op een rode lijst. Als ze dat wisten, zouden ze hun knokige schouders ophalen. In de Telegraaf een interview met actrice Loekie Knol, die in haar carrière onder andere Litwientje Walch speelde in de populaire KRO-jeugdserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? In de jaren 70. Knol is blij dat er onlangs 4 afleveringen zijn teruggevonden waarvan werd gedacht dat ze verloren waren gegaan. Ervaring met televisie had ze niet. Knol noemt de Hamelen-periode de meest interessante tijd uit haar leven. Ik leerde hoe ik tekst moest interpreteren en acteren. De teksten waren zo poëtisch en vindingrijk in zulk mooi Nederlands, dat hoor je nergens meer. Er keken niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Het was één groot sprookje. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. The Stranglers met Golden Brown. Het is tijd voor de volgende stap in de formatie. Het selecteren van de bewindslieden. Richard van Zwol begint volgende week als formateur en verwacht 4 à 5 weken bezig te zijn. Contact met Uri Rosenthal, voormalig informateur en ook oud-minister op Buitenlandse Zaken. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar even over die twee laatste informateurs, dus van Zwol en Dijkgraaf. Wat vindt u? Hebben ze deze week goed werk afgeleverd? Ik vind dat dat het geval is, doeltreffend. En ze hebben hun opdracht, hebben ze inderdaad in die zin vervuld dat er nu datgene ligt wat de bedoeling was, namelijk een hoofdlijnenakkoord van 4 partijen. En dat is knap werk. Knap werk, want het was een moeilijke job. Ja, dat begrijp ik ook vanuit allerlei berichten die er nu doorcijpelen, dat het niet een gemakkelijk asfaltweg is geweest waar langs ze hebben gereden. Er hebben veel hobbels in gezeten met af en toe een afslag, hè, zoals bij Pieter Omtzigt. Ja. Kortom, pittig. Ja, pittig. En dan de volgende pittige taak die voorstaat voor Van Zwol. Hij gaat aan de slag als formateur. Wat is nou echt zijn voornaamste taak in dat proces? Nou, in elk geval anders dan, voor een deel anders dan wat wij altijd bij een formateur gewend waren. En dat heeft dus alles te maken met het feit dat we hier te maken hebben met toch wel een bijzondere soort van kabinet, namelijk een extra parlementair kabinet, waarbij er nu een hoofdlijnenakkoord ligt en niet vooralsnog is dat een tussenfase naar wat er uiteindelijk moet komen. Er zijn twee punten die dus concreet zijn. Het eerste is dat Richard van Zwol als formateur niet kandidaat premier is. Mm-hmm. En het tweede is dat nog lang niet alles inhoudelijk echt rond is. Althans, we gaan nu op weg naar het regeerprogramma. Dus dat maakt het moeilijk voor hem om mensen echt te selecteren in dat proces? Ja, op dit punt is het zo dat hij eigenlijk dus twee taken heeft. En dat is in de eerste plaats de verdeling van de portefeuilles. En dat zal hij doen in samenwerking met de fractievoorzitters in het bijzonder. En in de tweede plaats krijgt hij dan de taak zoals die mijn formateur tot nog toe altijd gewend was, bekend was, namelijk een soort van, ja, dat wordt wel in het jargon genoemd, meer de technische kant. Mm-hmm. Namelijk het vastpinnen van zaken met betrekking tot de te beëdigen personen. En dat zijn dan zaken als, heb jij nog andere taken in het leven die zich niet verstaan met je ministerschap? Bij mij was het concreet bijvoorbeeld dat ik bijna al mijn functies die ik had, voorzitter daar of een stichting zus, moest ik schrappen. En het tweede punt is de bekende lijk in het kastvraag. En hoewel er dan van tevoren al het antecedentenonderzoek van de inlichtingendienst heeft plaatsgehad, is het altijd zo dat de formateur voorheen, en dat zal Van Zwol dus mogelijk ook nu op het eind moeten doen, wordt gevraagd, is er nog iets wat ik moet weten en wat belangrijk kan zijn voor u en ook ons functioneren. En tegelijkertijd, hij gaat dus uiteindelijk niet het team leiden. Dat wordt iemand anders. Maakt dat het nog moeilijk? Want je moet toch een soort gevoel hebben met de bewindslieden die je gaat kiezen als formateur, zou je denken. Dat klopt. En op dat punt is het zo dat we dus ook niet te maken hebben op dit ogenblik met een we hebben nog geen premier. Mm-hmm. Hij gaat in overleg met de fractievoorzitters. Dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat je zo snel mogelijk een kandidaat premier wil hebben. Het is overigens niet zo, wat ik veel in de media nu oppik, dat we vroeger een situatie hadden waarin de formateur, en dan kun je hier concreet even aan denken aan Rutte 4 keer achter elkaar, dat die dan de ploeg gaat samenstellen. Dat is, mag ik het een beetje gewoon zeggen, dat is onzin. Hoe gaat het wel? Want die ploeg die is dan eigenlijk al samengesteld. En de formateur in de oude situatie die had de taak om dus die verschillende personen die hij dan al, waar hij eigenlijk al consent op had gegeven, samen met de andere hoofdpersonen, later dan vaak vicepremiers, om dan vervolgens die technische aangelegenheden te doen. He, dus, en ook de verdeling van de posten en de portefeuilles, dat was al eigenlijk geregeld voordat de formateur dan met de daad aan de slag ging. En hoe gaat het dan concreet? Het Pinksterweekend staat voor de deur. Er staan dus al mensen op lijstjes. Worden die dan benaderd? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik ga in elk geval één verhaal onderuit halen. En dat is dat er allerlei mensen nu bij de telefoon zitten, dag en nacht. Zenuwachtig, stress, van gaat die over of niet? Dat is allemaal nog terug te voeren op de beroemde act van In Coat and Bee, waarbij professor, dokter, ingenieur Akkermans dus al maar achter die telefoon zat. Ja, en zei dat ook, gebeurt... ik word genoemd. Precies, ik word genoemd. Ja. En dat gaat dus anders. Allerlei mensen die uiteindelijk dan op het bordes zullen staan, of niet op het bordes, maar wel de eervolle taak krijgen als staatssecretaris, die heel velen van hen weten allang dat ze op een bepaald punt mogelijkerwijze in de prijzen vallen. En daarbij hebben we dus ook nog eigenlijk drie categorieën altijd. Ik zeg het maar even heel precies. Mm-hmm. De eerste is personen waarvan de betrokken partijleiders in dit geval dus per se willen hebben dat ze het kabinet ingaan. He, dat is dus echt de noem het maar even de eredivisie. Dan hebben we de keukenkampioendivisie. Ja. Die, waar dus mensen zijn die je ook echt, zoals dat heet, ministeriabel vindt. Ja. En die je toch wel wil hebben, maar het is niet van, tjongejonge, als die niet willen of kunnen, dan valt de zaak in duigen. En dan hebben we een hele lange lijst van mensen die op verschillende posten soms, misschien juist op een bepaalde post inzetbaar zijn, maar waarbij je ook zelfs binnen een bepaalde partij meerdere kandidaten hebt. En dan het verdelen van de ministeries en de staatssecretaris. Ja. Welke functies worden nou echt begeerd? Hoe gaat die verdeling? Wat begeerd wordt is uiteraard de post van minister-president. En dan kun je er verschillend naar kijken. Maar wat wel van belang is, is we hebben altijd wat ze in Engeland noemen de high offices of the state, de hoogambten van de staat. En dat zijn dus behalve de premier, is dat financiën, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en defensie en justitie. Grappig overigens is dat vroeger, dat niet zo lang geleden nog, defensie in Nederland in de pikorde zo ongeveer de laatste was die dan werd gevuld. Zo van, nou ja, ga jij dan maar defensie doen? Ja. Maar dat is natuurlijk in de huidige omstandigheden totaal anders. Dat zijn de high offices. En dan heb je verder natuurlijk worden begeerd. Maar soms zijn dat ook zaken waarbij je denkt van, goh, dat heb ik nu, maar tjongejonge, dat zijn de spending departments, de departementen waar heel veel geld om gaat. En dat zijn concreet onderwijs, sociale zaken, volksgezondheid. Dat zijn dus echt wel de echte departementen waar heel veel geld om gaat. Hè. Bij twee bijvoorbeeld sociale zaken en bij volksgezondheid zo tegen de 100 miljard. En dan de derde categorie, dat zijn, ik noem het maar even, de departementen. de rest. En u zat dus in zo'n high office. U behoorde tot de eredivisie in de tijd. Ja, in die zin dat ook zelfs protocolair zo was. Want de minister van Buitenlandse Zaken krijgt in de protocol bepaalde voorrechten die anderen niet hebben. Maar even dat terzijde. Ja. Natuurlijk is het zo dat die minister van Buitenlandse Zaken, dat wil wel eens verschillen. De ene keer heeft hij een belangrijkere taak dan de andere keer. Maar vandaag de dag natuurlijk, met wat we aan de hand hebben, is dat natuurlijk een hele belangrijke taak, waar ook zeker zwaar op zal worden ingezet door verschillende partijen. En die krijgen dan ook, als ik dat er in één adem aan mag toevoegen, te maken met in dat hoofdlijnenakkoord een paragraaf die gaat over internationale, die noemen ze ook internationale veiligheid. En dat geeft dus aan waar het echt om gaat. Daar gaat het om de NAVO, hè, en vastleggen van 2%, minimaal 2% van ons nationaal product. Nou, dat is nogal wat. Mm-hmm. We hebben met de EU te maken, hè, waar heel veel over aan de gang is. Dat werd al dat straks door u in het programma vermeld. En om het concreet te maken, in het hoofdlijnakkoord wordt dus een zeer harde lijn gevolgd met betrekking tot Oekraïne. He, dus wij steunen Oekraïne waar het maar kan. Een lijn ook naar het Midden-Oosten. He, Israël moet bestaansrecht hebben en moet veilig zijn enzovoort. En zelfs Jeruzalem moet op een gegeven moment de ambassade gaan hebben. Dus dat geeft ook een heel duidelijke lijn aan. En niet te vergeten, de grootmacht China, waar wordt gezegd, we moeten ons meer onafhankelijk maken van China waar het betreft toevoer van medicijnen. Maar ik wil toch nog even met u, ik wil toch nog even terug naar die kabinetsformatie, want daar zit u natuurlijk hiervoor. Ik snap dat u graag over die buitenlandse politiek. Nee, dat wou ik even gezegd hebben. Nee, en dat heeft u nu gedaan. Want er komt natuurlijk iets nieuws ook aan, de hoorzittingen van aankomend bewindspersonen. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is wel, die hoorzittingen, dat is dus een nieuw verschijnsel. Ja. Hebben we nooit gehad. En ik heb begrepen, ik heb me daar toch even over geïnformeerd, omdat er veel mist omheen zit. Dat wordt echt, voor zover ik nu weet, worden dat hoorzittingen voor de beëdiging van dit kabinet. Dus voordat de ministers op het bordes staan, hebben ze een hoorzitting gehad. En ik begreep dat daar wordt gedacht aan hoorzittingen, niet zozeer met de hele Kamer, maar in vaste Kamercommissies. Dus de minister van Landbouw, de Kamercommissie Landbouw. Mm-hmm. Ik heb ook begrepen dat het een soort van sfeer moet ademen, waarbij het er niet om gaat of ze mogen beëdigd worden of niet. Dat is althans het schone voornemen. Maar gewoon kijken naar wat je in je vat hebt zitten. Aan soort van figuren, de wijn in het vat. En dat is dus ook anders dan bij het Europees Parlement. Het Europees Parlement houdt ook hoorzittingen. Maar daar kan dus een beoogd eurocommissaris, u herinnert zich misschien nog Nelly Kroes, die het best moeilijk had, die kan eventueel worden weggestuurd. Maar dat kan dus in dat dit geval dus niet. Heeft u tot slot nog één gouden tip voor de formateur, kort? Zorg ervoor, met de fractievoorzitters, dat je mensen van kaliber binnenkrijgt. Zowel degene van, zoals dat heet, van binnen als van buiten. Dus die beide 50% die er moet komen, 50% van binnen, 50% van buiten, dat mensen echt van kaliber zijn. Mannen en vrouwen, enzovoort, enzovoort. Waar je die zware taak die ze voor zich hebben, ook in eerste instantie het uitwerken van het hoofdlijnakkoord naar een dragend regeerprogramma, dat die inderdaad kaliber hebben. En dus ook op het moment suprême dat er eigenlijk gaat komen, en dat is misschien niet zozeer die bordesscène, als wel Prinsjesdag met de begrotingen en dan ook zware algemene politieke beschouwingen, dat ze daar dan goed en stevig en gezaghebbend doorheen komen. Het is gezegd. Dank, Uri Rosenthal. Little by little by little by little. Dusty Springfield, Little by Little. Ja, het demissionaire kabinet heeft de draad weer opgepakt na het meireces. En dus doen wij dat ook met onze serie gesprekken met bewindspersonen uit het kabinet Rutte 4. Goedenavond, Wilma Borgman. Hey Simone, goedenavond. Ja, vandaag horen we meer van Vivianne Heijnen. Misschien is dat voor veel luisteraars zelfs wel de eerste kennismaking met haar. Wie is zij? Ja, voor het grote publiek is Heijnen misschien wel een onbekende, maar mensen die wonen in de buurt van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht of in de buurt van Tata Steel, die kennen haar heus wel. Heijnen was als staatssecretaris onder meer verantwoordelijk voor de milieuproblemen die bijvoorbeeld door die bedrijven worden veroorzaakt. Ze kwam in 21 bij de start van dit kabinet uit Maastricht. Daar was ze wethouder en de overstap naar de landelijke politieke arena in Den Haag was best even wennen voor Heijnen. En zeker het begin was bepaald niet gemakkelijk. Nou, ik kan me herinneren tijdens een van mijn eerste debatten. Dat ging over Tata Steel en dat ging over vervuilde dekschepen. En blijkbaar mocht je iets doen als een schip wel aan de kabel lag en bepaalde dingen niet doen als het niet aan de kabel lag of andersom. Nou, en daar had ik me even in vergist. En dat werd toen meteen heel groot uitgemeten in de pers. En wat ik toen heel erg attent vond van een collega uit het kabinet van een andere partij. Zij stuurde mij een berichtje 's avonds en ze zei van goh, jou een heel klein beetje inschattende vind je dit heel vervelend wat er nu over je wordt geschreven. En vond je het vervelend? Dat ja, ik kon daar helemaal niet tegen. Ik had in Maastricht nog nooit een negatieve letter in de pers gehad. Dus ik schrok echt heel erg. Maar hoe belangrijk is dat dan, die prettige stukken in de pers? Nou, ik ben wel iemand die het belangrijk vindt wat mensen van ze vinden. Dat is niet altijd de beste eigenschap als je in de politiek zit. Het is ook kwetsbaar. Ja, nou, ik kan er heel goed tegen als ik ergens voor sta, politiek, en mensen zijn het niet met me eens, dan kan ik daar heel goed tegen. Dat was ook wel nodig met uw portefeuille, want u had de portefeuille milieu. De dossiers stapelden zich op uw bureau, kan ik me zo voorstellen, over Chemours en over Tata Steel. Wat was uw ambitie toen u daaraan begon? Nou, ik merkte wel dat de balans tussen de rol die economie heeft met betrekking tot milieuvraagstukken en gezondheid, dat die wat uit balans was. Namelijk economie belangrijker dan gezondheid. Ja, en ik heb er wel heel erg voor gestreden de afgelopen jaren om ook gezondheid een prominentere plek te geven in het beleid. En ik ben heel erg trots erop dat dat ook gelukt is. We hebben nu bijvoorbeeld de maatwerkafspraken die we aan het maken zijn met de grootste vervuilers, hè, met de grootste bedrijven en de grootste industrie. En voor het eerst gaat gezondheid daar een volwaardige rol in spelen. Dus dat is echt wel mooi dat we dat in deze periode hebben weten te bereiken. Maar u zegt die balans tussen gezondheid en economie, die was bij mijn aantreden eigenlijk, die sloeg door naar de economische kant. Ja. Slaat die balans nu dan door naar de gezondheidskant? Nee, nee, want er wordt echt ook door EZK heel goed gekeken naar de economische belangen van bedrijven. We kijken ook altijd naar het eerlijke speelveld. Maar het is wel van belang dat je veel aandacht hebt voor de gezondheid en de leefomgeving waar mensen. Het klinkt als een open deur. Ja, maar het was het dus niet. Het was het echt niet. Voordat ik kwam, heb ik best wel hard moeten duwen om gezondheid dus echt een volwaardige plek te geven in het beleid. Maar vinden mensen die rondom Tata Steel wonen dat ook? Want ze hebben een kortere levensverwachting, 2,5 maand geloof ik, gemiddeld dan andere Nederlanders. Vinden die mensen die daar wonen dat ook? Ja, die zijn wel echt blij met de stappen die we hebben gezet. We hebben ook bijvoorbeeld een team samengesteld onder leiding van Marcel Levy. Dat team is samengesteld ook in samenspraak met de omwonenden. Die hebben onderzocht van wat moet er hier nou allemaal gebeuren in de omgeving om de omgeving gezonder te maken, de mensen gezonder te maken. Doordat zij ook hebben mogen meedenken over wie er in dat team ging zitten, hebben ze heel veel vertrouwen gehad ook in de aanbevelingen die Marcel Levy en zijn team hebben gedaan. Dus ik heb steeds geprobeerd. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met mijn achtergrond in Maastricht. Want daar zat ik natuurlijk heel erg dicht ook op de mensen. En ik had daar burgerparticipatie in portefeuille. Dus ik zag hoe belangrijk het was dat mensen gehoord worden. En natuurlijk kun je niet alle zorgen wegnemen. Natuurlijk zijn er ook nog steeds mensen die vinden dat het sneller moet gaan. Maar het eerlijke verhaal is ook dat je soms tijd nodig hebt om dingen op een goede manier te regelen. En er is, zeker als je kijkt in politieke termen, dan is 2,5 jaar vrij kort. En ik ben er dus heel trots op dat we in die 2,5 jaar daadwerkelijk echt stappen hebben kunnen zetten om die leefkwaliteit te verbeteren. Dus u vindt dat de mensen rondom Chemours en rondom Tata Steel, maar twee van de problemen te noemen, dat die echt zijn opgeschoten met uw staatssecretariaat? Ik wil het niet op mezelf beperken, maar er zijn echt stappen gezet. En dat wordt ook wel onderkend. De vraag is natuurlijk nu hoe, en dat vind ik jammer, want dat ga ik niet mezelf meemaken, maar hoe gaat dat natuurlijk worden voortgezet? U bent van de CDA. Een partij die de afgelopen jaren nogal wat stormen heeft meegemaakt, om het maar zo te zeggen. Wat hebt u daarvan gemerkt? U komt uit Limburg. Daar stormde het nog net iets harder misschien dan in de andere delen van het land. Ja. Ja, nou, het was een hele roerige tijd. En zowel in het Haagse, hè, want het kabinet heeft natuurlijk ook niet zo heel erg lang gezeten. Maar ook binnen de partij was het op momenten echt heel erg onrustig. En dat vind ik heel vervelend. Ik heb natuurlijk ook intensief samengewerkt met Wopke Hoekstra. Hij was onze partijleider toen ik begon en toen ik naar Den Haag kwam. Ik heb altijd heel prettig ook met hem samengewerkt. En het werd natuurlijk steeds ingewikkelder bij ons in de partij op bepaalde punten. Wat merkte u daarvan? Nou, we hebben natuurlijk wel behoorlijke discussies gehad. Hè? Je merkte dat bepaalde groepen in onze achterban moeite hadden met kabinetsstandpunten. Zeker. Je merkte ook dat Wopke vervolgens ook wel stelling nam. Hè, door bijvoorbeeld te zeggen dat 2030 niet heilig was. En dat is, kijk, en hij heeft daar ook wel weer veel kritiek op gekregen vanuit de coalitie op dat moment. Maar ik denk wel dat als je achteraf terugkijkt, dat hij wel gelijk had. En dat hij eigenlijk een hele realistische visie had. U noemde net al dat interview dat Wopke Hoekstra gaf in de zomer van 2022 over het stikstofbeleid. Dat heeft nogal wat stof doen opwaaien, ook binnen de coalitie, maar ook binnen uw partij. Want ik heb begrepen dat in het CDA was afgesproken dat de ultieme consequentie daar eventueel van getrokken zou kunnen worden, namelijk dat het kabinet zou vallen. Klopt nou ja, dat? We hebben in elk geval toen wel gezegd. Hè, van, als dat de consequentie als dat de consequentie is dan aanvaarden wij die. Dus wij zijn toen ook echt met z'n allen achter Wopke gaan staan en hebben gezegd als team van het CDA, hè, van doe dit maar. En weet je, wij vinden dit. En nou ja, dan mag je heb je ook de ruimte om dat te zeggen. Dus u was bereid om het kabinet te laten vallen als dit tot zoveel politiek gedoe zou leiden? Nou, het was helemaal niet onze intentie om het kabinet uit te gaan. Nee, het was maar onze intentie om een oplossing te vinden voor het probleem waar we voor stonden met betrekking tot stikstof. Maar dat lag nogal gevoelig. Dat lag heel gevoelig. Bij D66 dachten ze er totaal anders over. Maar het ging mij even over de politieke consequentie. Want het klopt dus dat het CDA bereid was om desnoods, als dit tot zo grote politiek frictie in het kabinet zou leiden, om desnoods de ultieme consequentie van een kabinetsval te aanvaarden. Nou, dan zouden wij hebben gezegd, hè, dat wij inderdaad, dat voor ons echt een belangrijk punt was. En dan moet je natuurlijk kijken hoe anderen daarop reageren. Maar we zijn daar ook weer wel uitgekomen met elkaar uiteindelijk. Nou ja. Min of meer. We weten allemaal hoe het uiteindelijk is afgelopen. Precies. Maar het is natuurlijk best een ingewikkeld dossier geweest. Ja. Ook voor het CDA, zeker. Ja. Uiteindelijk viel het kabinet over iets anders, namelijk over migratie. Wat hebt u daarvan meegekregen, dat die gesprekken liepen? Want voordat het kabinet viel, was er al 9 maanden gesproken in allerlei gremia. Merkte u iets van een veranderende stemming? Ik denk, hè, zo'n kabinet valt natuurlijk uiteindelijk op een thema, maar het valt om verschillende redenen, denk ik dan altijd maar. Achteraf weet ik niet of je nou per se het kabinet had moeten laten vallen op dit onderwerp. Hè, als je ook kijkt hoe alle puzzelstukjes in elkaar lijken te vallen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik denk dat je moet een goede dynamiek hebben met elkaar. Hè? En je moet elkaar in een team, je moet elkaar kunnen vertrouwen. En er zijn altijd allerlei redenen. Naast inhoudelijke kunnen dat ook strategische redenen zijn om Zoals? Te zeggen. Nou ja, je kunt zeggen van nou, mijn partij staat op het moment heel erg hoog in de peilingen. Wellicht is dit een natuurlijk moment om toch eens te kijken of we niet nog eens een keer richting de kiezers gaan. Dat zou kunnen. Maar ik weet natuurlijk niet wat de redenen van andere partijen zijn. Wat ik heel erg jammer vind, en dat laat het vooral dicht bij mezelf houden. Kijk, ik ben begonnen aan deze portefeuille, zowel milieu als mobiliteit. Dat zijn onderwerpen die vragen om een lange adem. En een heleboel dingen die ik in gang heb gezet, daarvan wist ik al aan het begin van de periode. Waarschijnlijk zal mijn opvolger of de opvolger van mijn opvolger zal de lintjes van die projecten gaan doorknippen. En ik heb het geluk gehad in mijn portefeuille dat de Kamer heel weinig onderwerpen controversieel heeft verklaard. U kon en zelfs heeft opgeroepen van ga vooral door. Maar dan trekt u straks de deur van het departement achter u dicht als er een opvolger is. En met welk gevoel doet u dat dan? Ik proef toch wat frustratie. Nou, frustratie is een te groot woord. Want ik moet zeggen, als ik kijk naar, naar de zakelijke kant, had ik het graag nog wat langer blijven doen. Als ik kijk naar de persoonlijke kant, wat het ook vraagt van je als persoon, hè, om deze functie te doen, dan zie ik ook wel weer kansen. Ik ben op dit moment in verwachting. Dus wat dat betreft komt er voor mij ook nu weer een nieuwe fase in mijn leven. Dus met welk gevoel vertrekt u straks weer richting Maastricht? Nou, met een trots gevoel. Ik vind dat ik het... Ik ben denk ik niet de meest zichtbare bewindspersoon geweest in de media. Maar meestal is dat een goed teken, want je komt niet altijd in de krant of in het nieuws als er goed nieuws te melden is. Ik heb mijn werk op een hele goede manier kunnen doen. Ik heb dingen kunnen doen voor de regio. Ik heb dingen kunnen doen voor de inwoners van dit land. Dus ik vind dat ik echt wel wat kleine stempeltjes achterlaat. Maar ook in alle bescheidenheid. Want ik weet dat 2,5 jaar ook heel erg kort is om echt een verschil te maken. Maar ik heb wel wat zaadjes geplant. Koeien op zaterdagmiddag. Bedaard in de wei. Koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij. En stil staan er altijd koeien. Ze staan bij een badkuip met water. Of met hun staart in de lucht bij het spoor. Hun goudgele vocht stelt mij rusten. Het klatert minutenlang door. Koeien op zaterdagmiddag, bedaard in de wei. Koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij. En stil staan er altijd. Aan te kijken, een pak melk in mijn boodschappentas. Ze staan zo tevreden te kauwen. Ze vragen alleen maar wat gras. Koeien op zaterdagmiddag, bedaard in de wei. Als je ook nagaat wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarden, roer in stand, linksdraaiend, rechtsdraaiend. Koeien van Brigitte Kaandorp. Een lied over die dieren. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je niet over, maar voor ze zingt? Eerder werd er al geëxperimenteerd met muziek om te kijken of de melkproductie zou stijgen. Morgen gaat op Festival Caravaan Loei in première. Een voorstelling met als enige doel de koeien te laten genieten. In de studio Flavia Vaas, componist bij het Questions Collective. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je componeerde tot nu toe nog vooral voor mensen, maar nu dus voor koeien. Waarom specifiek voor hen gekozen? Nou, koeien zijn ten eerste ontzettend leuke dieren. Ze zijn heel sociaal, ze zijn heel nieuwsgierig. Ze zijn heel nieuwsgierig naar muziek. En inderdaad hoorde ik over onderzoeken waaruit bleek dat koeien nou meer melk gingen geven en rustiger werden. Van klassieke muziek werd dan meestal gezegd. En dan dacht ik, ja, wat betekent dat dan? Wat voor muziek is dat? Het kan van alles zijn. Dus ik werd daar heel nieuwsgierig naar. Van waar zit het hem dan in? Wat voor soort muziek vinden ze leuk? En koeien werken heel erg hard voor ons. Ja. Dus ik wil ze graag bedanken daarvoor. Want het is natuurlijk ook wel echt een symbool voor Nederland, de koe. Precies. Ja, het is een Nederlands symbool. We hebben er bijna 4 miljoen in Nederland. Ze geven per koe elk jaar ongeveer 8000 liter melk. En ik heb ook van heel veel kaas genoten in mijn leven. En nog steeds. Ja. En ik vind dat we wel weer wat meer aandacht en dankbaarheid mogen hebben voor de koe. We leven al sinds mensheugenis samen met runderen. Denk maar aan de grotschilderingen ook waar koeien op zijn afgebeeld. En er zijn heel veel culturen waar koeien een belangrijke rol spelen in dagelijks leven en in rituelen. En soms ook worden vereerd. En om best wel goede redenen, vind ik. En ik denk dat we dat hier misschien een beetje zijn vergeten, maar wel weer in mogen voeren. Want eerdere onderzoeken gingen dus over het verhogen van die melkproductie. Wat werkt dan het beste? Welke specifieke muziek of instrumenten werken dan het beste? Ja, bij de meeste onderzoeken kwam het vooral neer op rustige muziek. Worden koeien rustig van? Mm-hmm. En dat draagt ook bij aan hun melkproductie. Dus hoe rustiger ze zijn, hoe meer melk ze produceren. En ja, dan gaat het heel erg over tempo. Maar ook bijvoorbeeld vrij schelle geluiden. Daar krijgen ze een beetje stressreactie van. Maar dat zou ook een positieve stressreactie kunnen zijn. Ik zelf bijvoorbeeld luister ook heel graag naar opzwepende muziek. Ja, als ik wil dansen of om zingen. Om energie te krijgen. Om energie te krijgen of om even een potje te janken. En, ja, en koeien hebben even goed emoties, net als alle andere dieren, zoals wij. En muziek kan als geen ander helpen om die emoties los te laten. En slaan ze dan ook nog specifiek aan op bepaalde frequenties, of misschien een lagere stem, of juist een hogere stem? Nou, ja, aanslaan, er zijn in elk geval verschillende reacties op. Van lage en lange geluiden merk ik dat de meeste koeien lang blijven stilstaan en daar wel kalm van lijken te worden. En hoge geluiden, daar gaat de aandacht echt aan. Dus als we in het spectrum rond 4 kilohertz, daar hebben zij een extra gevoeligheid, mm-hmm, die wij niet hebben. Verder is het gehoor ongeveer hetzelfde. Als we dat spelen, echt zo, dat soort geluidjes. Dus dat is vrij hoog nog wel. Ja. Behoorlijk hoog. En dan gaan ze echt aan. Dan gaan alle oren ons kant op. En dan komen ze zo, kop omhoog. Dan zo over het hekje naar ons te staren. En dat is echt ontzettend aandoenlijk. Ja, want je wil dus echt die koeien gewoon laten genieten. Want het andere onderzoek gaat natuurlijk over productie en geld verdienen. En jij denkt, nee, die andere kant, het genieten, die ontspanning, die wil ik ook geven aan deze dieren. Ja, precies. Nou, ik weet niet of het onderzoek daar zeer over ging. Maar het was in elk geval de conclusie dat als iets goed was, dat was dan als ze rustig waren. Mm-hmm. En ik denk juist dat het misschien wel goed is als ze niet zo rustig zijn, als ze juist even iets kwijt kunnen. En hoe verloopt dat onderzoek dan? Of hoe is dat verlopen? Hoe kom je erachter wat koeien dan mooi vinden? Gewoon van alles maar te spelen en te kijken hoe ze reageren? Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, we zijn met een heleboel muzikanten de wei ingegaan en verschillende soorten muziek geprobeerd, verschillende muzikale elementen, dus laag en langzaam en hoog of snel, en dissonant, consonant, allerlei dit soort elementen uitgeprobeerd en gekeken hoe ze reageerden. En ik ging het onderzoek in met het idee, ik wil een stuk schrijven voor de koeien om ze te bedanken met hun lievelingsmuziek. Dan zoek ik even uit wat hun lievelingsklanken zijn en dan maak ik daar een stuk van. Maar het was een ontzettend naïeve gedachte. Want het blijkt dus dat koeien allemaal verschillend zijn en buien hebben en soms gewoon geen zin hebben. En de ene koe vindt het wel leuk en de andere koe vindt het niet leuk. Dus ze zijn allemaal net mensen. Ja. En je hebt ook een kort liedje gemaakt voor ze, hè? Ja, klopt. Kun je daar een stukje van zingen? Ja. I had a fantastic new idea I want to tell you about, but I know no one can hear in the middle of the crowd. So I run away to the top of the hill. There's only cows and me, and as I speak, the cows stand still and moo at me approvingly. They moo at you approvingly. Ze reageren dus heel positief toen je dit zong. Ja, ja, soms wel. Soms gaan ze echt. Of soms is het misschien wel een klacht zelfs dat we stoppen met spelen. Dan staan ze echt nog een kwartier te wachten bij het hekje als we weg zijn. Ja. En je hoort het net trouwens, een trombone en een contrabas loeien. Oh, dat was niet een echte koe. Dat waren geen koeien. Ah, dat is nogal knap gedaan, inderdaad. Morgen gaat dus je voorstelling loeien in première op het Caravaanfestival. Muziek voor koeien dus, maar mensen zijn ook welkom. Wat kunnen zij verwachten? De mensen die worden uitgenodigd om samen met ons dit onderzoek voor te zetten. Dus ik was een vraag om vooral heel goed op te letten en aantekeningen te maken. Oh. Ja, het is geen... niet zitten niet en ontspannen. Nee. Er moet wel ook wat gedaan worden. Ik wil namelijk mensen heel graag aansporen om zich te proberen... om zich in te leven in een ander dier. Dus dat gaan we samen doen. Kun je nog iets meer van de sluier optillen? Wat de mensen gaan meemaken? Ja. We krijgen een loeiles. Dus er worden wat leuke feitjes gedeeld over hoe je kunt zien wanneer een koe iets leuk of niet leuk vindt. En we gaan verschillende muziekstukken spelen met een fantastisch ensemble. Met trombone en bas, klarinet, sopranino saxofoon en contrabas en piano. En dat zijn te gekke muzikanten die allemaal heel goed kunnen improviseren. En het is in de buitenlucht. En dus het wordt elkaar een mooie... ontmoeten. Ja, mensen gaan ook met elkaar nog in gesprek. Nog met elkaar even delen wat je hebt geobserveerd. Want ik wil ook heel graag dat zowel mensen die nog nooit een koe hebben gezien in het echt... als mensen die dagelijks met koeien werken, dat die met elkaar in gesprek kunnen gaan. Nou, aan het einde van de locatietheater is er vaak toch een dankwoord voor het publiek. Je hebt ook een soort dankwoord voor de koeien gecomponeerd. Laten we daar nog heel even naar luisteren. Ja, waar bedank je dan de koeien voor? Wat heb je in je hoofd als je dat stuk gecomponeerd, toen je dat stuk componeerde? Nou, dit stuk is eigenlijk een muzikale interpretatie van een reis door een Nederlands polderlandschap. Dus het gevoel alsof je er doorheen reist en al die verschillende landschapselementen tegenkomt. Een landschap waar de koe een essentieel onderdeel van is, maar zelf dat perspectief niet heeft, omdat ze altijd op dezelfde boerderij blijft. Dus we willen dat gevoel naar de koe brengen. En we bedanken er voor al haar melk, voor haar nieuwsgierigheid, voor haar schoonheid en voor het luisteren. Dankjewel, Flavia Faas, componist van Loei. Morgen dus de première op het festival Caravaan. Het is 11:55. Nederland werd vanochtend wakker met een ingezonden brief van Ronald Plasterk in de Telegraaf. Hij had niet in het openbaar zijn irritatie over Omtzigt moeten spuien, schrijft hij. En daarom zei hij dus, sorry Pieter. Contact met de Aukje Nauta, psycholoog en expert in mediation en conflict situaties. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is zo'n briefje in de krant nou een goede en authentieke manier om excuses aan te bieden, vindt u? Excuses doe je het beste live. Hè? Dus ik zeg altijd, als je iets van een conflict voelt of je hebt iets fout gedaan, dan is het beste om iemand te bellen of live te spreken en dan je excuses te maken. Dus om dat in het openbaar te doen is meestal niet zo handig. Wat zijn nou eigenlijk de echte ingrediënten van authentieke excuses? Ja, een authentiek excuus is, het moet ten eerste ook een oprecht excuus zijn. He, dus als je excuses maakt terwijl je eigenlijk hartstikke kwaad bent, dan is het net niet een excuus, maar dan is het eigenlijk een soort verkapte agressie of een verkapt vechtgedrag. Mm-hmm. Je moet het live doen, dat zei ik al, en je moet het goed faceren. He, dus je moet goed openlijk je fout erkennen. Laatst had ik zelf bijvoorbeeld dat ik te laat bij een teamsvergadering kwam. Ik was helemaal de tijd vergeten. Dus dan moet je gewoon eerlijk je fout erkennen. Zo van, ik ben helemaal de tijd uit het oog verloren. Ik had hier 10 minuten eerder moeten zijn. Het spijt mij. Nou, wat je dan ook niet moet doen is je sorry's overdrijven. Ik heb wel eens iemand gehoord die helemaal op de grond ging liggen voor zijn vrouw. Om uit te zeggen van, sorry, ik heb het zo niet bedoeld. Nou, dat werkt ook averechts. Dus je moet gewoon het heel... Waarom moet je dat niet doen? Omdat dat niet oprecht overkomt. Hè? Dan wil je eigenlijk daarmee de fout bij de ander leggen. Zo van, jij maakt dat ik mij nu zo ontzettend onderdanig voel. En dat is eigenlijk ook weer een vorm van passief-agressief gedrag. Dus je moet gewoon heel sec houden, gewoon sorry zeggen. En als het even kan, dan helpt het ook heel erg als je de schade gaat herstellen. Dus dat je niet alleen maar sorry zegt, maar dat je zegt van in de toekomst zal ik nooit meer, of zal ik in ieder geval mijn best doen om op tijd te komen bij deze teamsvergadering. Bijvoorbeeld. En wat mensen ook vaak zeggen is, het spijt me als ik jou gekwetst heb. Is dat nou een goeie? Ja,